พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องอันนั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าว่าแต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นแหละไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจับเรื่องอะไรได้แล้วเราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉยๆคือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียกว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไปเช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าช้านู่นอย่างนี้นะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นบัดนี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายป่าช้านั้นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั้นมาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นซากศพอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั้นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้ มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้นะการภาวนานะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลยสิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันนู่นนะที่เดิมแต่มันมาปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในหทัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นรนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจมันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านั่นนะมันก็ไม่หนักบ่าบ่านี่ก็เบาเมื่อปลงหาบลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบ่านั่นมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวมันรู้สึกมันเบามันโปร่งดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้เมื่ออย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตนี้ให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะพูดง่ายๆเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้ถ้ามันมีขมเหลาอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้วทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั้นออกไปขัดออกไปมันก็กระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลามันออกหมดแล้วกระจกแล้วมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานู่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันดวงจิตดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วนหมายความว่างั้นนะที่ล่วงแล้วมานู่นนะบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว พระองค์แสวงหาทางชำระพระหฤทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละพระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม้เราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยๆไอการชำระจิตให้สะอาดนี่มันมีอยู่สองขั้นตอนนะหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเรียกว่าใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบัดนี้มันยังบาปอกุศลอย่างกลางเนี่ยเรามาชำระกันด้วยสมาธิบัดนี้นะพยายามทำใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมีสติเพ่งยั่งเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้ยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูฟูอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้างรู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้ไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมารดานะนะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มห่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็เพ่งดูให้อสุภะนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม จะไม่ไปทำชู้จากภรรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้แล้วก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนต่างหากให้อสุภกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปคฤหัสถ์ก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่หมู่นี้มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันหมู่นี้นะก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ดาดื้นในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์เราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเติมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละแบบนี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอกุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากมากเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลสตัวอื่นนั่นค่อยยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั่นมันเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความพยาบาทไอ้ความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พอรักรูปนั้นอยู่แล้วตนถ้าจะไปแย่งเอาของเขาหรือมิฉะนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเขาก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเข้ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพึดตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงแบบนี้นะนี่มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้น สัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสำคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปรวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปๆหน่อยหนึ่งพังเหงื่อใครไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนมันเกอะกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มเสื้ออะไรหมดนั้นหน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนแล้วในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอ่ะมันสำคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคือเรื่องหัดหลงมันก็เป็นเหตุให้ทำลายศีลทั้งห้าข้อนั่นนะถ้าบรรพชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทำลายสิกขาบทน้อยใหญ่ที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสำรวมระวังมันก็สำรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภกรรมฐานนี่เสมอไปแหละผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอาโกงๆเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรล่ะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างไรเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูให้ละเอียดมันจึงจะเห็นได้ทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครยังมีจิตฟุ้งซ่านตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตปริยายสูตรนั้นราคะกินาโทสกินาโมหกินา ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาติไม่ถ้วนพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบนั่นนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูปากนั่นแคบน้อยเดียวนึงอ่ะพอหลวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หากหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกทรมานอยู่อย่างนั้นนะท่านพระสารีบุตรบินทบาทแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปเห็นเปรตตนหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำจะกินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คร่ำครวญตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวโหยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตรของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วก็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระงับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเอ้าเศษบาปยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดตนอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลยหมู่นี้มันมีราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพเราะเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปในเสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างแล้วเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดายังได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธะธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้เนี่ยให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั้นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบอกอย่างไปนั่งในของแข็งๆอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกเบาอันอ่อนนุ่มนิ่มเนี่ยพออกพอใจได้นอนในฟูกเบาที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนั่นแหละเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นมูนี่ก็เพราะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นแหละทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารณ์ดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารณ์ให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแล้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะเมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันจะระงับไปทันทีเลยก็หาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพิจารณามันเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั่นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารณ์ว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกถือว่ารูปนี่ขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังหนออย่างนี้มันไม่ได้วิตกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งนั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานแล้วรูปนั้นก็แปรปวนไปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสำหรับคฤหัสถ์นะอ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้วผิวพรรณวันนะอันใดก็สูบซีดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทรุดโทรมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปล่งปลั่งเข้ามาเกิดชอบใจอ้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าเอ้าเลยอย่าร้างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุ มื่อนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้เมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้วบัดนี้นะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดข้างอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกก็สมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร่ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมุตินิยมของโลกนั้นโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังเอ้าจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตนี่ให้เข้าใจกันเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตติสิแบบนี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันหนึ่งๆอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมุติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจริงแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งกิลภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้นจนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนี่ยมันฉาบทาจิตใจอยู่มันถึงไม่เบื่อไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วตอนนั้นก็เอาสมาธิมานี่นะทำจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชำระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบะนี่มาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะน้อมเอามาปฏิบัติชำระจิตใจอันนี้เป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานี่นะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำระให้ถึงขั้นละเอียด อย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำระขั้นหยาบๆนี่นะให้มันดับไปให้ได้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะอย่างหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลสอย่างหยาบนี่ดับลงไปแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาวาทจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดแต่บุหรี่นี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นนั่นนะคนผู้สูบบุหรี่จัดจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ใดติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งใดที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้พากันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองแบบนั้นนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลนี่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะรู้อำนาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้มันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรแล้วนั่นแหละถึงกรรมเวรแต่หนหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรกวันนี้พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วใส่ตัวอีกแล้วเอ้าตายแล้วพอไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอา รู้สึกตัวได้อย่างเนี้ยก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สั่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั้นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะเอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีแบบนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญหมดวาสนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละมีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีกบุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่แหละนี่วงจรฝ่ายกุศลนะถ้าหากว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8แบบนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแบบนี้นะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอาก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีก อย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบารมีมันเต็มขั้นไหนแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปัตติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงน่ะได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อน